Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Sinus FM, u nejlepšího podcastu všech dob. Za mikrofonem vás zdraví jako obvykle Petr Urban a Lukáš Václavík ze Sinus.cz. Čau Lukáši. Čau. Zdar. A dneska si budeme povídat o něčem, co už jsme jednou tak trochu probírali, ale dneska na to půjdeme trochu z jiného úhlu. Aspoň teda Lukáš mi to tak tvrdil, nebo něco takového si říkal, ne? No, bude to z jiného úhlu trošku. Čověče, teď jsem byl včera v kině na Mission Impossible 5 a víš, jak máš vždycky ve filmech takový, jako všude Apple a jablíčko svítí a MacBooky, iPhony, tak tam byly samý Surfacey, Lumie a jako Microsoft si tam hodně podchytil ten merchandising. Což je mimochodem vtipný, protože já jsem ještě předtím právě, abych si to nakoukal, tak jsem si zopakoval čtyřku a ve čtyřce jsou právě zase naopak iPhony a MacBooky všude, jo, takže... Microsoft si zaplatil za merchandising, bohužel Windows Phone je takový umírající aktuálně, takže no, nevím. Mně přijde jako zvláštní, proč oni si tohle platí, že tam ty mobily nebo tablety zvláštní, takový jako pro Američany zvláštní značky, takže se toho všimneme jenom my, kteří tomu rozumíme. A takový ten běžný franta uživatel, tak tam třeba si všimne toho Apple, že tam je nějaký jablíčko někde svítí prostě na tom MacBooku, ale že tam je Surface nebo Lumie, tak podle mě nemá šanci to identifikovat, pokud se fakt o to aktivně nezajímá. Tak je minimálně logo Windows na těch zařízeních, že jo? Ale jako všimneš si toho v té rychlosti, pokud nejseš fakt fanda? Já si toho všimnu, ale já... Tak ty si toho všimneš, ale protože aj, jako víš, na co se máš koukat, ale já nevím, třeba tam byla tam honička na motorkách, já se vůbec nevyznám v motorkách, prostě vím, že to má dvě kola, některý i tři, pokušou to trojkolky, ale... Taky vůbec jako nevím, co to byla za značka, nezajímá mě to, nekoupil bych si to podle toho, že to bylo ve filmu, že to tam prostě, že si tam jako zaplatila Honda nebo Suzuki, Yamaha nebo já nevím kdo, že si tam zaplatil nějakou, aby to tam bylo. Moc úplně nechápu tady, jak se valí ty peníze hrozný do tady té reklamy. A jako nepodceňuj sílu product placementu. Teď se třeba řeší, jaký telefon bude používat nový James Bond, tak jako velký téma, že tam je to vždycky bylo prohnaný značkama. Měl vždycky nebo Nokia nebo Sony Ericssony taky? No tak Sony Ericssony v minulosti určitě, tak produkuje to Sony, nebo dělalo to MGM, který teďka vlastní Sony. A jako byla by ostuda, kdyby tam Sony se to neprotlačila, ty vlastní zařízení, že jo? Ale je možný, že prostě někdo zaplatí víc. A já mám pocit, že dřív třeba ještě Brosnanův Bond měl Nokia, tuším. A já se pamatuju, že měl jeden takový Ericsson starý, ještě když to nebylo Sony. A on tam s tím ovládal někde nějaký auto. Jo, aha, to bylo Ericsson, jo. Jo. Jako asi ten product placement má nějaký vliv na ty lidi, ono se to nezdá, ale jako podvědomně zachytíš tyhle ty věci a pak najednou to začneš rozeznávat. Ale uznávám, že prostě ten Apple, to je taková ta značka, kterou prostě vidíš, že jo, ten MacBook nebo to je jednoznačně identifikovatelný, o tom žádná. Ale je potřeba asi to dělat, no, tuhle tu reklamu. Já jsem třeba si všim v seriálu Supernatural, že tam taky byl hodně product placement na Windows 8 a Surface a speciálně, a to úplně vypadalo jak vystřížený z reklamy, to bylo až trapný, tak aby tam ukázali tu úvodní obrazovku, tak tam vjeli na úvodní obrazovku, nechali to vteřinu jako vysvítit a pak se prstem posunuli po ní, že? A pak tam klepli na nějakou tu aplikaci. A bylo to přesně taková ta jakoby animace v reklamě, kterou vidíš, kde ti ukazují ten produkt. Jo? Že to byl prostě strašně vlezlý product placement z mýho pohledu tohleto. Čeho ty si nevšimneš? No, každopádně vrátíme se k tématu dnešního podcastu, který bude taky filmový. My jsme to vlastně neřekli, ale bude to filmový. A chtěli bychom se bavit o nějakých filmových službách, které u nás jsou a které už u nás nejsou a které k nám přijdou a tak vůbec. Co mě k tomu jako donutilo, tak v poslední době ty české služby nebo ty, které jsou v Česku dostupné, tak umírají. Bylo jich tady pár a už jich je tady o pár míň. Přišli jsme o Klik TV, což byla taková hodně jako minoritní věc. Já jsem ji teda testoval, přišlo mi fajn, ale... Prostě nedali žádný jako peníze do nějaký reklamy a lidi o tom vůbec nevěděli, že to něco takového tady je. Prostě nějaký povědomí od Top Funu nebo Voju, tak lidi mají, ale to Klik TV prostě nikdo neznal. No a právě skončili ten Top Fun, jedna nebo vůbec jako nejstarší z půjčoven, který u nás fungovaly, což bylo trošku překvapení, nebo překvapení ne, protože ta firma prodělávala, ale vzhledem k tomu, že už to byla taková zavedená značka, tak trošku to i mrzí. A tou třetí službou, která skončila, tak byla Ivio. Ti odstartovali loni s celkem velkou slávou a byli i zajímaví tím, že ta jejich služba nabízela bezplatný streaming. Ty jsi tam mohl si prostě protepit reklamu, který tam bylo fakt hodně, a prostě využít jenom nějakou tu SD kvalitu, jako tu standardní, žádný HDčko, ale mohl se na filmy prostě několik desítek, možná stovek, tak se dívat zadarmo. A přesto ani tady, jako díky tady téhle nabídce, tak lidi to nepoužívali, no a skončili. Já nevím, možná tam byl problém v tom, že tu službu nikdo neznal a jako nerozšířila se. Ono je podle mě těžký bojovat v té zavedené konkurenci, že jo? Když tady máš weby jako Ulož to, kde to máš všechno fakt na jedno kliknutí vzdálený, tak ti asi ani nenapadne moc hledat něco jiného, že jo? No hlavně máme třeba tady to Vojo, který teďka převzal tu štafetu toho největšího a nejúspěšnějšího, a zatím stojí Nova, která taky tomu dělá reklamu i u sebe v televizi, no a prostě víme, že mají jako okolo 20-30 tisíc předplatitelů, což je taky docela slabota. A je otázka v Česku, že malá země, jak ten trh, jaký má potenciál, no, já vůbec nevím třeba. No u nás ten trh, alespoň tady s těma službama, tak je docela dost roztříštěný. Pořádek teďka v tom udělá jedna nová služba, která se jmenuje FilmToro, která ta její česká mutace slouží jako vyhledávač mezi tím, co ty si můžeš na tom webu nebo prostě online jako koupit, jako koupit ty filmy nebo zapůjčit. A tak oni tam vedou přehled takových jako těch nejdůležitějších služeb, tak kromě právě toho Voja, tak ještě u nás funguje nově služba Banaxi, kterou možná někteří z vás znají jako Tesco Kino, což je vlastně jenom jako jináčí brand pro tady tohle. A filmy u nás půjčuje i Alza, Apple nebo Google, nebo nejenom půjčuje, ale prodávají. A potom vlastně ty videotéky mají i ti největší operátoři jako O2, T-Mobile, UPC nebo Netbox. Ale právě jak je to takhle hrozně rozšířený, tak ne všechny filmy máš všude, ne všude máš stejnou jazykovou podporu, ne všude máš třeba tu HD kvalitu, někde máš jenom SD. Jo, a je to, jo, prostě ne, prostě každý ten film není všude, a kdybys chtěl, a navíc ne, prostě že ani dohromady, když je sečteš nebo uděláš nějaký průnik, nebo teda sjednocení, tak nebudou ty filmy ty nejlepší nebo ty nejúspěšnější, tak nebudou jako dohromady jako dostupný všechny u nás. Jo, že i kdybys prostě si platil všechny ty služby, tak prostě zase tam budou nějaký díry, že ty si chceš pustit nějaký film a on tam nebude. Ten Hollywood nechce ani, abychom se dívali na jeho filmy. A já jsem to říkal jednou, klidně to řeknu znova, když někdo nechce moje peníze, já mu je nějak násilím cpát nebudu, no, jako ty firmy jsou sami proti sobě v tomhle tom. A navíc ještě tam se trošku mění jako ten obchodní model, jo, že některý film je dostupný jenom, jako že si ho zakoupíš a budeš ho mít, některý je jenom, že si ho jednorázově předplatíš, teda jako půjčíš na nějakých 24 nebo 48 hodin, některý jsou v rámci toho předplatného, prostě ale Netflix, že ty si tam zaplatíš nějaký jako 200 měsíčně a v rámci toho si budeš moci během toho měsíce tam streamovat, co tam všechno mají. A vlastně žádná služba se nemůže zavděčit všem, protože někdo fakt preferuje to, že si to koupí, že to bude mít na pořád a že to bude moci sledovat i bez připojení k internetu, ale někomu právě vyhovuje to, že si zaplatí trošku víc, ale zároveň bude moci sledovat cokoliv, aniž by musel si něco kupovat, protože ty filmy nepotřebuje mít fyzicky u sebe. Já myslím, že jsme to jednou řešili, no, že jako takový to, jako, že za předplatný dostaneš přístup ke katalogu a můžeš si tam pouštět, co chceš, že to je asi budoucnost. Že? Ukázalo se, že je to budoucnost u hudby a minimálně třeba v Americe, kde funguje Netflix a Hulu a podobní, tak si myslím, že se taky celkem ukazuje, že jako to může fungovat i u toho videoobsahu. No, pro mě osobně to je taky jako nejideálnější model. Já nepotřebuji ty filmy mít u sebe a to, že si to můžu přehrávat offline bez připojení, tak pro mě to není zase až tak velká výhoda, protože jako kdy já jsem offline, jako fakt málo kdy. A když už jsem, tak prostě nemám chuť se dívat na filmy, jsem prostě někde jako v přírodě nebo na dovolené a tam nepotřebuji koukat na něco. A tak dejme tomu, že třeba to potřebuješ jakoby nakešovat, protože máš pomalejší připojení a chceš to ve vysoké kvalitě, tak prostě by se to třeba nestíhalo streamovat, jo? Tak jako to možná jediný, co mě tak napadá. Nebo máš nestabilní připojení, jako my dva třeba zrovna máme slušný připojení, naprosto stabilní, že jo, VDSL-ko, ale je pravda, že ne každý to má tak dobrý jako my, no. Ale je pravda, že jsou lidi, kteří to mají lepší než my zase ještě, jako vokus, ale tak. To bych nerozebíral teďka. No a ty jsi vzpomínal Netflix, tak příští rok už by měl být jako tím datem, kdy Netflix přijde k nám. Netflix teďka působí v nějakých jako 50 zemí západních ale během příštího roku by se chtěli dostat, nebo by chtěli být, nebo dokonce příštího roku už by chtěli být ve 200 zemích světa. A Česko by mělo být někde jako v první vlně, prostě někde ještě z kraje roku. A jak to víš, to už je nějak oficiálně potvrzený? Je to tak jako neoficiálně oficiální. Co to znamená? Mluvil o tom šéf, nějaký šéf Netflixu pro Evropu a mluvil o tom, že do Česka to tady přijde co nejdřív, jako nějak v té první polovině příštího roku a psali o tom zahraniční média, který mají trošku o tom větší přehled než my a právě zmiňovali i to Česko, který má přijít za zeměmi jako Španělsko, Portugalsko, Japonsko a právě tam to bude Netflix spouštět někde teďka na podzim. Jo, takže to Česko se může klidně dočkat jako někdy v lednu, v únoru, kdo ví. Ale jako to zas, prostě Netflix, my to bereme jako ten etalon, takovou tu, prostě ten Spotify pro filmy, ale to taky jako není všespásná služba. Tam taky nemáš všechno, nemáš tam všechny novinky, nemáš tam vůbec jako všechny filmy a navíc hrozně se lišejí ty regionální verze. Vlastně třeba anglický, který máš jako v Anglii nebo ve Velké Británii, Netflix, tak má úplně jináčí katalog než ten americký. Ten americký je největší, máš tam nejvíc filmů, nejvíc seriálů, ale ten britský už je osekaný hrozně. A ty další regionální, prostě, který už nejsou v angličtině, tak tam to je ještě víc skrouhnutý. Takže i když to přijde k nám, tak to prostě neznamená zas tak moc. No, to je právě to. Ono třeba ty Apple filmy, který zase to byla první taková jako půjčovna filmů, že jo, dá se říct v Česku, kde jsi to mohl koupit nebo koupit. A jako je sice hezký, že tady ta služba funguje, ale když mají v katalogu 12 filmů a z toho jenom jeden nějak v češtině, tak prostě to je trapný, že jo? No, teď už to Apple rozšiřuje, teď už je tam hodně a ty nový přibývají a už tam je i ta česká podpora a navíc můžeš si i vybírat, jestli chceš dubbing nebo titulky a původní stopu. Takže Apple už má dobrý, ale Apple je zase drahý a prostě funguje to na Apple. No jasný, a já jsem to jenom jako myslel jako takový příměr právě k tomu Netflixu, no, že ono bohužel máš pravdu, jo, že ta služba přijde, ale její katalog dost možná bude dost trapný, jo, ze začátku aspoň. Jako nevěřím, že tam budou seriály zahraniční. Teď myslím ty seriály, které běží na cizích stanicích. Ty přímo, co produkuje Netflix, tak ty tam jako asi teda rozhodně budou, si myslím. Ty asi sleduješ House of Cards, že jo? Sleduju, no. Takže to tam jako nepochybně bude. Mně se teda letos líbil jejich ten Daredevil. Jo, tak to jsem neviděl. No, tak to mě hodně bavilo, takže to když bude u nás, tak to bude fajn. Ale osobně nevidím moc důvod, nevím, jak bude ta nabídka vypadat, jo, ale už teď mám strach, že lidi budou zklamaní, až to tady přijde. No, to je dost možný. Už dneska znám pár lidí, kteří si to předplácejí a prostě musí tam nějak různě měnit složitě proxy servery, aby se dostali, jakože si to platí tam to předplatný, jakoby, nebo ten prémiový účet jako jeden, ale jak prostě jsi v nějaký zemi, tak máš jako dostupný jenom ten omezený katalog, takže oni používají ty proxy servery, aby se s nich jako virtuálně stali ti Američané, aby mohli sledovat cokoliv. Mimochodem, tohle je takový omezení, na který nadávají třeba i sami Američané, regionální omezení. Že ty si tu službu, to mi hrozně štve. Ty si tu službu předplácíš, ale vlastně vyjedeš na dovolenou třeba do Francie, že pro nás jako je to úplně jiný třeba, ale Američan prostě nejede na dovolenou do Ameriky, že jo, a přijede třeba do Francie a prostě tam si ten Netflix nepustí, že jo, svůj. No tohle teďka chce řešit Evropská komise v rámci jako Unie, aby ty práva fungovaly jako přeshraničně nějak, že ty, když půjdeš třeba v Británii a přijedeš do Česka, tak nebudeš si moc pouštět ty filmy, který máš v Británii, protože tam je ten regionální zámek. Nebo to je třeba u nás takový dobrý příklad i vysílání České televize. Tak máš tam prostě živý vysílání nějakého fotbalu nebo něco takového, ale jedeš třeba už na Slovensko a tam už si to nepustíš, protože to tam je blokovaný na nějaký IP adresy. Jo, tak tohle by to ta Evropská unie chtěla vyřešit nějakým způsobem. Což ale zároveň znamená, že my bychom mohli mít přístup k těm britským službám, třeba BBC má taky jako dost fajn archiv, takže u nás by to šlo taky díky tomu vlastně předplácet nějak. Ale zase je otázka, jestli oni by třeba neblokovali české karty, že jo, platební a takové věci, což by teoreticky asi mohli. No, to je fakt. No, ale zase jako se dostáváme k tomu, jako že cpeš někomu peníze, i když je v zásadě nechce, nebo já nevím, jako aby se změnila situace, třeba ten Netflix, že jak jsi říkal, bude tam mít svoje seriály, ale záleží ten jiný obsah podle práv, že jo, co bude mít nasmlouvaný, co mu bude dovoleno nebo nebude. A já si myslím, že asi, aby se s tímhletím nějak pohnulo, tak by se v podstatě za prvý musel změnit autorský zákon, no a pak by se musel ten průmysl celý chtít změnit. Ale ti hudebníci už to pochopili. No hudebníci jo, ale... V těch hudebních službách prostě tam už máš jako víceméně všechno. Prostě tam, kdo tam není, tak je tam spíš z nějakého důvodu, že tam nechce být, než že by tam neměl přístup. Typicky takový ty jako velký britský big bandový kapely, který prostě mají nějakou vyloženě nechuť vůči těm digitálním službám. Ale u těch filmů, proč sakra ten Hollywood nechce jako naše peníze? Proč to takhle blokuje? Proč jako nedává ten přístup k tomu? Fakt jako je to divný, je to zvláštní a jsem z toho smutný. Takhle, já si myslím, že oni se tomu možná do určitý míry brání, protože by chtěli, aby jsme kupovali třeba doma Blu-ray a eventuálně DVDčka, protože je dost možný, že z toho jim kape víc, protože jeden Blu-ray, jeden film stojí třeba 5 nebo 6 nebo 7 nebo i více, já nevím, stovek, teď si nejsem úplně přesně už jistý, kolik třeba ty novinky, ale já si myslím, že asi jako jedno přehrání, rozumíš, když zaplatíš předplatný a můžeš si přehrávat filmy neomezeně, tak je jasný, že prostě těch peněz jako nezískáš tolik, než kdyby si ten člověk musel ty filmy kupovat samostatně na tom médiu. A je dost možný, že to je o tomhle. Něco. No získají aspoň něco, jasný, ale... Takhle nezískají nic, protože lidi si to stáhnou, že jo, když k tomu nemá jednoduchý přístup. Ale podle mě oni to nechtějí slyšet, oni opravdu, jak jsou starý a zkostnatilí, tak oni opravdu radši vedou válku s pirátama a snaží se prostě potlačit pirátství, aby mohli prodávat Blu-ray a DVDčka. To si myslím, že takhle nějak to asi zhruba je. Samozřejmě historie už nás přesvědčila o tom, že když jako přijde nová technologie a rozšířuje se mezi lidma, tak to prostě tomu nezastavíte. Ale ten Blu-ray pořád může mít nějaký výhody, prostě vždycky tam budeš mít tu nejlepší kvalitu obrazu, nejlepší kvalitu zvuku, protože tam prostě máš nejvyšší datový tok, máš tam jako ty hudební formáty jako DTS, Master Audio a takový, který jako v tom streamingu nejsou, můžeš tam mít více bonusů, tak jako tohle si může ospravedlnit tu cenu, ale prostě fakt, kdo si to chce jenom koupit v nějaký jako ucházející kvalitě, jako má třeba ten Apple, který jako má tam taky full HD, ale ten datový tok je takový slabší, ale jako dá se na to dívat úplně v pohodě. A jo, když tohle bude levnější, tak prostě někdo si to koupí. A myslím si, že když, nebo někdo si to půjčí, a věřím, že prostě jako když si to půjčí 100 lidí nebo 1000 lidí za míň peněz, tak jim to dá dohromady víc, než když si to koupí prostě dva lidi na Blu-rayku. Vlastně aspoň nějaký peníze vytřískat z těch lidí. Oni tohle to podle mě nechtějí slyšet. A druhá věc je, jestli se to teda ty lidi budou platit. No, no hodně jako je argument tady těch, hlavně těch českých služeb, že lidi nechtějí platit, že prostě Češi jsou národ pirátů a že nechtějí platit. Ale podle mě Češi chtějí platit za to pohodlí, jo, že když si vezmeš česká úložiště, jako Uložto, Webshare a tady tyhle věci, tak prostě lidi se tam kupují ty prémiový účty, aby si to mohli stahovat rychle. A většinou si myslím, že tam právě chodí po těch filmech nebo po té hudbě a že jako ty lidi mají nějaký, jo, že něco je donutí platit. A věřím, že kdyby tady přišla nějaká ta pohodlná služba, která by dokázala zaujmout tou šíří obsahu, tou samotnou kvalitou technickou, takže by to prostě si lidi si to platili. No, já si myslím, že nikdo si nepředplácí Ulož to, aby tam stahoval svoje fotky z dovolený, že? To asi opravdu ne, no. Jo, a to je to trochu pokritický a celý tohleto. Já si myslím, že asi hold jako se ukázalo, že Ulož to třeba je lepší než Vojo. No rozhodně Ulož to je v Česku největší filmová služba. Je to smutný, ale... Ale jako, že prostě když si chceš stáhnout film v HDčku, v originálním znění, tak to tam je. Jo. Když to ty naše fungující služby Vojo třeba to nenabízejí úplně takhle. Je to tam v horší kvalitě, musíš to tam divně hledat, pomalu stahovat, musíš si k tomu zvlášť najít titulky, musíš se probírat balastem, jestli tam je nějaký jako hnusný kinryb vyblitej, nebo prostě nějaká lepší kvalita, ale pořád je to pohodlnější nebo vůbec dostupnější než ty oficiální služby. A to je hrozně smutný. A vůbec Ulož to a tyhle služby. Já nevím, jak se k tomu, já jsem asi v minoritě, ale já to nemám moc rád. Mi přijde, že to ti Češi uchopili špatně a že to je prostě banda jako hrozných lidí. Zlatý český ručičky, že jo, oni vydělali na nějakým nápadu, na nějaký situaci. Naopak jako ty lidi, kteří tu službu založili, musí být chytrý, vycítili příležitost. Já vím, užili. Ale... Oni se tváří jako, že to je fakt služba, protože ty tam budeš jako nahrávat ty Linuxové distribuce, nebo ty fotky zdovolený. Že jo, to je. Ale takhle to prostě vůbec není, vlastně tam fakt to žije jenom tím varezem, jako to mi nikdo nevymluví. A už to, že tam například mají vyhledávač souborů, tady v zahraničí tady tohle nemají, nebo to tam zakázali právě proto, že tohle vlastně podněcovalo to pirátství. Protože když ty tam budeš si nahrávat ty soubory, které ty chceš sdílet s přáteli, tak přece oni to tam nepůjdou na úložto a nebudou tam vyhledávat fotky z dovolený Petr Urban. Prostě ty jim pošleš odkaz, oni se to stáhnou. Teď si to prokec, teď si všichni budou stahovat moje fotky z dovolený na úložto. Navíc jako fakt neznám nikoho, kdyby někdy ukládal fotky z dovolený tam, prostě lidi to dávají na Facebook nebo na nějaký jako jinačí, nebo Rajče, nebo tady tyhle galerie, ale fakt tady tohle prostě fakt jenom ty filmy. Nebo to, že oni tam mají odměny za ty uploady, jo, že kolikrát se to lidi stáhnou, tak oni dostanou potom nějaký ty kredity, nebo co to tam je. Prostě tohle je všechno prostě cílený na ten Varec, oni to vědějí, ale prostě alibisticky si říkají, no ale my Varec nepodporujeme a kdo si to nahlásí, že tam je něco špatného, tak my to smažem. No. A tohle to mě na tom jako je hrozně baví, jakože, jak jsi říkal, jo, jakože je to alibistický strašně, že všichni se tváříme, jakože tyhle ty služby jsou tady, aby si lidi mohli tam nahrávat svoje fotky zdovolený, ale prostě od toho, abys někdy sdílel svoje osobní dokumenty a fotky. Jsou tady ty klasický cloud, nebo klasický, řekněme, oni se trošku odlišují, že úložiště typu OneDrive nebo Google Drive nebo takovýhle věci, nebo Dropbox. A na Ulož to já, tam bych teda svoje osobní soubory nikdy tomuhle tomu serveru nesvěřil. Takže jako ví se, že to je špatný. A třeba v zahraničí zakazují i třeba to odměňování, že jo, za stahování. Rozhodně, to už tam teďka není jako po té kauze s mega uploadem, tak už to tam jako nikde nemají a právě i kvůli tomu tak hodně těch služeb skončilo. Takže odměňování tam není, nejsou tam vyhledávače a u nás tady tohle prostě přežívá pořád a všichni se tváříme jako, že to je v pohodě. A teď navíc, na tom, kdo na tom vydělává? Na tom vydělávají joudové, kteří s tím nemají vůbec žádnou práci. Oni si stáhnou nějaký film na torrentech, prostě ani to oni sami neripujou, nepřevádějí. Stáhnou si to někde odinut, pak to nahrají na to uložto a potom oni na tom sami vydělávají. To mi přijde hrozně zvrácený jako i ze strany těch uživatelů. A dál na tom vydělává provozovatel té služby, že? Který taky vlastně se nezasloužil o nic, kromě toho, že zprovoznil nějaký základní webový rozhraní a má pár serverů. No tak v případě uložta tam těch serverů asi bude dost. Jako asi jo, ale... Souborů mají jako... Asi víc, než třeba my dva dohromady. No to asi jo, já nemám žádný. Ty máš doma jeden, víc, domácí no, takový. No, no, takže jo, je to příživnický, ale jako musíš uznat, že na tom uložtu je všechno. A to je prostě, to je to, no. Pak jdeš na Vojo a tam není všechno. A nebo je to tam v blbý kvalitě, nebo je to tam jenom s dubbingem, no. A to hold prostě ty služby zabíjí. Ale mluvíme o tom uložtu, jak funguje úplně špatně. Nebo podle mě teda špatně. A teď je takový jako případ zajímavý, nevím, jestli znáš ten web, já nevím, jestli to se čte Youbow, nebo jak prostě provozuje to Prima, a je to takový jako český YouTube, ale jako co jsem na to tak koukal, tak prostě oni tam vykrádají videa prostě z Facebooku, z YouTube, nahrávají to tam lidi a má to tam jako hrozně moc přehrání, ale prostě taky to je všechno jako cizí obsah, který tam jako někdo ukradl odinut, nahrál to tam a všichni se tváří, prostě Prima zastřešuje takový projekt, kde prostě taky máš v podstatě jenom jako Varec. No. I když tam třeba nejsou celovečerní filmy, ale jsou tam videa prostě lidí, normálních jako lidí, kteří to prostě nahrávají na YouTube s tím, že tam taky jako něco vydělají, že prostě natočí něco vtipného, dají to tam, vydělávají tam na té reklamě a pak to tam prostě vezme nějaký český jouda a dá to nějaký joubo. A píšou tam, provozovatel zodpovídá za obsah nahraným uživateli. Mimochodem to tak jako televize, že jo, během hlavního zpravodajství pouštějí videa z Facebooku a z YouTube. Hlavně na Nově to mají rádi, tam je vždycky zdroj YouTube, jako to je úplně pecka, jako video rozkostičkovaný v nejhorší kvalitě možný. Ale ono to jako funguje, pokud oni požádají toho autora, jestli to můžou použít, tak by to šlo, ale já teda mám vážné pochyby, že tam ty autory původní žádají, jestli to tam můžou nahrát. Navíc i na tom YouTube se tam ta videa tak recyklují, že taky to tam prostě někdo vezme, nahraje to k sobě. Že tam najít nějakého původního autora je problém, takže si myslím, že na to i ty české služby docela kašlou. Jo. Nebo český televize teda. Asi jo, ale jako pořád, kdyby se ten originální autor ozval, že někdo zneužil jeho video, tak jako asi je v právu, že jo? No teď je nějaká kouza, teď jako budu vařit z vody, protože jsem mě připravil, teda překvapil nepřipraveného, ale nějaký právě člověk, který nahrál na Facebook nebo YouTube nějaký vlastní video, nějaký katastrofy, už nevím, tak se právě ozval vůči televizím, myslím, že britský BBC a možná americký CNN, a který taky jako využili ty jeho video bez souhlasu a je z toho jako docela velký průser. I když tam ti jich právníci se z toho jako vysekají, že jo, asi, ale... No, asi jo, ale něco mu zaplatí a on sklapne, že jo, jako obvykle. No, tady jsme se dostali do zajímavé situace, no, jakože dneska ta žurnalistika je taková jako občanská, každý má nějaký to zařízení, který umí točit v ruce nebo fotit a... Ano, je tady zajímavý ten úhel, že televize si vypůjčí v uvozovkách cizí video, ale kdyby ty si náhodou jako vzal něco jejího a někde to sdílel, tak prostě to jako všechny čerty na tebe. No, no tak to samozřejmě, že jo, to je jako základ. A teďka koukám, že na Alze je 600 filmů ke zhlédnutí. To je jako z těch desítek tisíc filmů, který jsou natočený a točí se další, tak to je jako dost jako malý fragment. Hmm. Kdyby vzal jenom český filmy, tak to je malý fragment 600 filmů. A to je prostě problém těch služeb. Plus samozřejmě Alza tady píše, že film je možné přehrát pouze na území CZ a SK. Hmm. Jo, takže to je zase takový ten problém, jakože náhodou odjedeš na dovolenou do Maďarska a se to plácem, kdo by tam jezdil prostě někam, nevím, do Finska třeba. A tam se to nepřehraješ. No tak myslíš, že někdy se tady z téhle mizérie dostaneme? Že někdy se to zlomí a fakt tady přijde nějaká ta revoluce? Jako fakt, ono by podle mě stačilo, aby se domluvila ta hollywoodská studia, nabídla, no prostě využila svých celosvětových práv. Vlastně to taky není jednoduchý, že jo? Protože třeba tu českou lokalizaci tak řeší prostě čeští distributoři, takže tam o tom rozhoduje víc lidí. Takže kdyby tady nechtěli nabídnout ty filmy, tak aby to mělo nějakou českou podporu, tak prostě nemůže do toho mluvit jenom to český, jenom teda to americký studio, ale musí se domluvit i tady s nějakými těmi Bontony a Falcony a něco to tady jsou za ty čeští distributoři, aby oni jim půjčili ten dubbing, aby oni jim půjčili ty titulky. U té hudby máš jednou natočenou hudbu, která je univerzální a potřebuješ tam ji zlokalizovat. Nepřiživou se na tom další nějací joudové, ale u těch filmů to prostě bude složitější. No. Máš pravdu, v tomhle tom je to složitější, no, že ještě tady vzniká jakoby dodatečný obsah pro ty filmy. A... Ale já si třeba dokážu představit službu, takovou jako vysněnou, která bude fungovat na nějakým peer-to-peer principu, jak torrenty. Díky tomu vlastně by ta služba jako ušetřila tu konektivitu, protože to máš jako hrozný data a když se k tomu připojí najednou prostě tisíce lidí, tak prostě fakt to je jako zápřah na ten internet, takže když se ta zátěž trošku rozloží mezi ty lidi, vlastně Netflix to taky takhle nějak má, nebo Spotify to tak měli. Spotify už ne. No, už to nemají. Ale právě kdyby tady těm jako sdílečům třeba i dali jako levnější tu službu, tak to přijde jako výhodný. A ty lokalizace by se mohly řešit formou, já nevím, třeba u nás obrovská komunita na titulky.com, jo, kteří, a už tam je, kteří jsou fakt jako profíci, že už se to časem fakt naučili dělat hodně dobře a dělají to dobrovolně ve svým volným čase. A právě kdyby je oslovili ty studia, hele, my potřebujeme tady udělat nějaký film. A myslím, jako, že dneska už jako i ti překladatelé, že už se jako nechají rekrutovat právě těmi studii nebo těmi distributory, aby pro ně něco dělali. Ale právě využít tady tuhle sílu komunity, aby udělat tu lokalizaci pro ty třeba zahraniční filmy. Tak tohle je podle mě model, na kterým ten Netflix může fungovat, když tady přijde. Že prostě má tu velkou databázi těch filmů, seriálů, ale nemá je přeložený, tak vlastně jako osloví ty lidi z těch for diskuzních nebo z těch titulky.com? Ono to třeba takhle bylo, když vycházela tehda v Trafice, no ano, na DVDčkách Battlestar Galactica, tak tam taky, že překlad dělal člověk, který právě dělal jakoby amatérský překlad, byť to bylo na poměrně slušný úrovni, tak taky si ho jakoby vytáhli, jo, aby udělal titulky k tomu. A to jako myslíš, že teda budou vznikat ještě oficiální překlady od distributorů třeba a jako ještě speciálně si bude dělat překlady Netflix, nebo jak to myslíš? Ne, tak jako takový alternativní model, jak na tom trošku ušetřit. Jako ono se už dneska na těch titulkách šetří. Já nevím, jestli sledujete blog třeba od Franty Fuky, který jako se živí jako překladatel, mimo jiné. A on několikrát si stěžoval, že když překládá filmy do kin, který jdou, tak se tam hrozně šetří, že prostě na to není čas, nejsou na to peníze, nejsou na to dobrý podklady a prostě potom tak ta kvalita toho filmu jako od toho vypadá, protože ti lidi, kteří to překládají, tak třeba nemají k dispozici ani tu kopii, nebo prostě nemají ten film, takže překládají to jenom z nějakých jako poznámek a vůbec neví, o čem to je, jo, a když je třeba ta angličtina tak jako mnoho značná, že prostě jedno slovo má spousty různých významů, tak vlastně nevíš, jak to pořádně přeložit. A pak ty přijdeš do kina a vidíš tam nějaký hrůzy a ten překladatel za to vlastně nemůže, že jo? No tady se zase mísí ještě ale s tím to, ne tak jako šetření, ale tady jde hlavně o to, že oni si chrání ty filmy, aby jim to nelíklo, že jo? No, jasně. Proto vzniká jaký bizarní situace, kdy třeba Franta Fuka nemůže překládat film, protože nemá ten film k dispozici nebo je k dispozici v nějaký šitozní kvalitě, tak hold, jako aby byl schopný to nějak jako logicky přeložit, tak si prostě mezi tím ten film stáhne někde z nějakého pirátského serveru, že? A prostě jako, je to totálně bizarní, ale je to prostě tak. za absurdní doba tohleto trošku. Já si myslím, že se dočkáme určitě dřív nebo později nějaký takový služby. Ne, ale říkám, na těch titulky.com, na tom webu tak už jsou, jako je tam komunita těch spolehlivých autorů, kteří už mají za sebou prostě desítky, stovky nějakých překladů seriálů nebo filmů. A že to jsou lidi, na který se fakt můžou obrátit ti, co mají ty práva a co chtějí nějak pomoci. Jo, ti lidi už dneska to fakt dělají zadarmo ve svým volným čase, tak proč je nevyužít nějak líp? Tak pořád je to levnější, než platit nějaký profíky. No. Asi by to bylo takový jako rozumný třeba kompromis, schůdnej. A já si myslím, že většině lidí je to jedno. Většina lidí ignoruje kvalitní titulky a je schopná koukat na příšerný titulky a... Já si myslím, že to platí tak jako obecně. Většina lidí pak ani nerozumí angličtině, že jo, takže všichni potřebují ty titulky. Ale jako vadím, nebo nevadím otřesní titulky a prostě koukají na kinorypy, takže... No, lidi jako právě, jo, to je v takové společnosti, co chceš vymýšlet, no, jako když si... Takže jsme zklamaní z filmových služeb, jsme zklamaní z diváků, prostě ze všeho, úplně komplet prostě lidi. Ulož to nás zklamalo, že jo. Zamyslete se nad sebou. Všichni, no. Všichni, povinně. A bude nám líp všem. No, asi jo. Tak jo, tak... Příště snad, až se zase za rok někdy možná pobavíme o těch filmových službách, tak snad už to bude trošku pozitivnější, protože teďka fakt není co chválit. No zatím moc ne, no. No mimochodem, já se furt divím, že se třeba víc nerozjíždí YouTube. To je prostě ideální platforma, kde všichni jsou, jo, všichni to znají, můžeš to tam streamovat, volíš si kvalitu, prostě to je podle mě ideální platforma. Už jsem to možná říkal, říkám to znova. YouTube je takový zvláštní příklad toho otloukánka, který díky různým soudům musel nasadit ty filtry, který jako rozeznávají to, jestli to je Vares, už při tom, když ty to nahráváš. Že ty tam sice samozřejmě to studio může zpětně poslat nějaký to upozornění, hele, tady prostě film, který porušuje naše práva, smažte to okamžitě, prostě nebo na vás pošle miliardu právníků, ale už prostě mají tam ten jako primární filtr, který to už čistí a prostě dokáže rozeznat jenom jako výstřížek nějakého filmu, fakt jenom kousek, nebo i když to prostě třeba převrátíš z hůru nohama, tak oni to poznají. A třeba ty české služby jako Ulož to, tak nic takového nemá, nikdo je do toho ani nenutí. Jo. No, ale tam prostě můžeš nahrávat, prostě máš tam jako tisíce, jako možná miliony souborů z filmy a dokud ti to nikdo nenahlásí, jak tam prostě budou, že jo? No, ale navzdory tomu já třeba na YouTube občas takhle vidím. Kompletně nahraný film, ne žádný oficiální účet, je to tam neoficiálně. Tak jako ten filtr nebude dokonalý, že jo. Navíc do toho filtru ten jako ten jakoby slovník, ze kterého on bere, tak prostě to tam musí dodávat ta studia, tak a ne všechny filmy tam asi hold mají. No, každopádně. A to mě třeba ještě štve, nejen u filmu a seriálu, ale mě třeba baví sledovat dokumenty různý. A k tomu jako je úplně špatný přístup u nás. To prostě nedá se koupit pořádně jako na těch nosičích, jo, když si chceš nějaký takový ty dobrý dokumenty BBC nebo Discovery. Tak to prostě u nás jako není dostupný a pokud nemáš ani nějakou kabelovku nebo ty internetové televize, tak to ani nemáš jako možnost, jak sledovat třeba živě. To mě hrozně fakt jako vadí. No, ale tak prostě, když nám ty filmy nedají, tak si najdeme jinou zábavu, že jo? Hold, pojedeme dál, budeme víc číst třeba. Tak Google, protlačuj víc YouTube, prosím tě. Jo, čau. Čau. Ale ne, je to pěkná hra. Jako říkám, grafika je fajn, ale to prostředí je takový ošklivý, no, tak nepřehledný. Šedivý město, ale... Šedivý město, šediví vojáci, ty tam nejde nikoho vidět. A tak od toho tam máš, že jo, ty vyfikundace, jakože tam můžeš zapnout... Já vím, tam je to na nově, že no, tak, ale... A označíš si tam ty nepřátelé právě, aby si viděl. Myslím, že to tam je teda, aspoň si to nepletu s ničím. To bylo ve Far Cry. I když tam oni se ti tak ukazují na té mapce. No, šipky, ale když si označíš, tak i pak vidíš furt. A je to trochu jako čítování svým způsobem, ale jakmile se na to zvykneš a pak už ty nepřátelé neoznačuješ, tak bez toho už jsi pak jako bez ruky, že? No, jak já tam většinou vždycky vlítnu a střílím všude kolem. Ale... Pak chcípneš, že? Tak to hraješ očividně na easy, nějakou obtížnost, ne? Tu druhou nejlehčí. No, ty jsi amatér, ty. To musíš hrát na hard, vždycky všechno na hard. Aspoň no, střílečky teda. A proto jsou třeba hry... Já bych potom byl nahranej u toho. Já radši si to dám, ať mi to jako neobtěžuje moc, ať vím, že to prostě projdu v pohodě, než abych prostě se u toho musel vstekat a opakovat to. Já nemám trpělivost na tohle. No, očividně. Mě to baví docela, no, tohle. třeba ve Flashpointu, čím víc jsem umíral, tak tím jsem jako byl šťastnější a tím radši jsem to hrál. Právě nikdy nebavil, to právě bylo hodně těžký. Já jsem se to tam snažil dát jako Rambo stylem, jakože já všechny vystřílím, prostě všechno splním a budu nejlepší ze všech a v jednej by si mě zabil asi 40krát, než jsem to udělal tak, jak jsem chtěl, ale jako nakonec se mi to povedlo. No. The Flashpoint to byla super hra, to je prostě nejlepší česká hra podle mě. Hned po Poldovi čtverce. Ne, po šestce. Už je šestka? No, byla člověče, není to zase tak dávno. A prý to není zase tak zlý, v recenzi psali. Jo. A přitom tu pět... A furt tam mluví Sabota? No, jo. Jo. Akorát teda zase tam nějaká nová, ne už 3D, ale nějaká komiksová grafika zase trošku a jako vypadá to úplně zase jinak, včetně toho Poldy, který, pankráce, že jo, který vypadá úplně. No, tak on vypadá pokaždé jinak. No, právě, no. Ale já nevím, já jsem hrál hlavně 3, 4, no, 5 ta šla už mimo mě úplně. Já se pamatuju 1, protože jsem hrál asi několikrát, jo. Ale pak už ty další díly je vůbec. To bylo nějaký cestování časem někde. A to bylo v té 4, no. Jo. A právě tady ten žánr těch klikacích adventur už asi jako není moc aktuální, ne? Jako je něco takového ještě? Jo, není to tak dávno, co Charles Cecil vybral na Kickstarteru právě nějaký peníze a udělal 5. Broken Sword. Jehož druhou půlku jsem teda ještě nehrál, protože jsem na to neměl čas a už je to tak jako víc než rok venku. Ale celkem ty adventury si našly takový ty svoje příznivce a sice docela kvete indie scéna. Jako těch nezávislých menších jakoby her s menším rozpočtem vzniká právě že docela dost, že jako celkem, když chceš tyhle ty hry hrát, tak máš z čeho vybírat. No mi se právě zdá, že teďka to spíš nahradil takový ten žánr, ty zase nehrál ten Walking Dead, ne, že? Já jsem ty, věděl, že to řekneš. To takový ty interaktivní filmy, že ty tam taky v podstatě jenom klikáš, ale můžeš se tam zároveň pohybovat klávesnicí, ale tak je to vlastně o tom klikání hlavně. A proč by to kdo hrál, když se tam můžeš pohybovat klávesnicí? To je nějaký divný, ne? No, není to divný. Jako mě to bavilo hlavně teda kvůli tomu příběhu. Kdyby ten příběh byl na tak mě to nebaví, ale mě se líbil ten příběh a bral jsem to jako tím způsobem, že to je interaktivní film, že spíš já tam můžu něco ovlivňovat, no. Než abych já to měl plně ve svých rukou. Jako s tím jsem byl smířený a přistoupil jsem na tu jejich hru a bavilo mě to, no. No. No já si nejsem jistý, jestli tohle to nahradilo ty klasické adventury. Já si myslím, že je to spíš doplnilo. Že možná tohle to je právě ta věc, kterou se nainstaluje třeba i trošku masa. Oproti klikací adventuře, která opravdu má ty svý fanoušky. No, ale ten Alan Wake podle mě byl takovej už i tak trochu na půl film. No Alan Wake byl hodně filmová hra, to jo. A já právě jsem to hrál, myslím, že bez nějakého toho hadu, takže opravdu jako bys měl celou obrazovku čistou. A opravdu to vypadalo jak film. Jo, ale mimochodem, jako když teda zmiňuješ filmové hry, tak asi nejfilmovější hra, co jsem kdy hrál, tak to byl King Kong. A to je mimochodem super, fakt super věc. Tam ve výchozím nastavení tak je skrytý had a opravdu ta hra vypadá jako film. A já jako ze začátku tam tě to vyhodí, jakože sedíš v lodi a když jsem to hrál úplně poprvé, tak já jsem ani jako nevěděl, že už jako hraju, že už jako mám něco dělat. Já jsem prostě seděl v té lodi a čekal jsem, co se stane, protože to plynule navázalo z té animace. A pak jsem teda jako nějak omylem hejbnul myši a zjistil jsem, že už jako se hejbu a že už teda mám něco dělat, no. Hele, pojď už točit.